यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पांच तदनुसार 14 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संग से क्या होता है? कहते सब कुछ होता है। जो कुछ मनुष्य का देह है अभिदृष्ट वस्तु है वो सब मिलती है। कल्याणकारी कोई वस्तु बाकी नहीं रहती। अभौम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रसयति। अनेक जन्मों के पाप वे नष्ट होते हैं। अघौम अघ्रहोघ और पवित्रता को विस्तृत करता है सतांग सत्संग है। वो महान पवित्र आता है अंतःकरण को निर्मल कर देता है। अज्ञान अंध्य महारत अज्ञान रूपी अंधकार को ये सत्संग दूर कर देता है। परम आनंद बदली को देता है आनंद देता है सत्संग। सद्बुद्धि प्रसूते श्रेष्ठ बुद्धि है सद्बुद्धि है उसको ये पैदा करता है। और नए नए कलाओं को फलविद पुष्पित और फलित कर देते। कथाम संघ श्रेष्ठ पुरुषों का संघ जो सत्संग है। और कल्पद्रुम जैसे कल्प वृक्ष है वो सब देता है ऐसे वांछित फल देता किं किं न बिथुन लेते क्या क्या नहीं देता। सब कुछ सत्संग में मिलता है। जल तर थल सर नभ सर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीरति गति भूति भलाई जब जहां जतन जहां जे पाई सो जानो सत्संग प्रभाऊ लोको वेदन आल उठाऊ। जल सर थल सर नभ सर नाना जे जड़ चेतन जीव स्थावर जंग जीव जहाना उनको मति कीरति भली भूति भलाई जब जहां जतन जहां जही पाई सो जाना वो सत्संग प्रभाव वो सत्संग का प्रभाव है। लोक वेद नानुपम ना लोक में है ना वेद में है ऐसा उपाय नहीं है। संत समागम करिए भाई ये धाव शुरू बनो सत्संग रिया में बैठो सब मिलाई। जान अचान लगे पार गए लोह पलट कंचन हो जाई। नाना विद बदराय कही जे भिन्न भिन्न सब नाम धराई। जाके सूंद लगे चंदन की चंदन होते वारन आई। अंत में कहा और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटिया राम दुआई। सुंदर काटिया राम दुहाई राम दुहाई ऐसा तिरने का दूसरा उपाय नहीं। मुफ्त में सत्संग में तिर जाता आदमी। सत्संग ये नौका है, यहाँ मैं बैठो सब मिला, सब मिल बैठो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पद्धति को मानता हो, किसी को ईश्वर मानता हो, सब के लिए शतांग संग कल्पद्रुम एवं किं किं वितनुति। मैं तो ये बात कहा करता हूं, एक कमाकर धनी बनता है तो अभ्यास करके परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है, बड़ी मेहनत करके। और सत्संग क्या है कि ये गोद चला जाना है, कमा कमाया हुआ इकट्ठा किया हुआ धन मिल जाता है। अब गोद जाने वालों को क्या परिश्रम पड़ा, क्या जोर आया, कल कंगला आज लखपति करोड़पति, ऐसी सत्संग से बहुत विलक्षण उन्नति होती है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, संस्कृत की, हिंदी की और अपने अपने देशों की भाषाओं की, संतों की वाणी, एक नाम जप और एक सत्संग, दो की महिमा बहुत आई, विशेषता से। इसमें नाम जब तो अपने एकांत भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, पर संत समागम दुर्लभ भाई, ये दुर्लभ है, अपने हाथ की बात नहीं है। अच्छे पुरुष अनादिकाल से थोड़े चले हो, थोड़े होते आए हैं, और आज इस जमाने में तो बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे पुरुषों का सत्संग हो जाए तो मुफ्त में उद्धार होता है, बड़ी कितनी बढ़िया बात है। सत्संग किसका नाम है, सत्य के साथ प्रेम, असत से विमुख होना और सत्य के संग होना और सत्य में प्रेम हो जाए, इसका नाम है सत्संग। सत कर्म होते हैं, सद विचार होता है, सत शास्त्र होते हैं, सद भाव होते हैं और सत्संग होता है। जो शास्त्र ने कहा है लोक और परलोक उन्नति करने वाली जो चीज है वो सत्कर्म है, क्रियाधार। सत के पांच अर्थ किए गीता में, सद्भावे साधु भावे सदित्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मे तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञ तपसिदाने स्थिति सदिति सोच्यते कर्म से ही तदर्थेयम सदित्य वाभिधीयते। भगवान के लिए किया जाए कर्म वो सब सत्कर्म हो जाता है। सत परमात्मा है उसको लेकर किए जाए वो सत्कर्म होते हैं। अच्छे विचार जो परमात्मा की तरफ लगाने वाले हो तो वो सद विचार होते हैं, और भगवान को लेकर की जाए चर्चा वो सत चर्चा होती है। परंतु सत संग क्या है, सत के साथ संग प्रिय, सत में आकर्षण, सत पच्चीदार सच्चिदार परमात्मा में खिंचाव मन का, उसका नाम सत्संग है। कई वर्षों पहले ये घरजाड़ी में गए थे, स्वयं ज्योति जी महाराज थी, उनके सामने प्रसंग चला तो महाराज ने कहा संत महात्माओं के साथ प्रेम है वो सत्संग है, ऐसा उन्होंने कहा था। भगवान के साथ आकर्षण है वो सत्संग है, सब कुछ उससे प्राप्त होता है। अभी बताए जर जर थर जर नभ जर नाना जे जड़ सात चेतन जीव जहाना, ये जितने जीव हुए हैं जीव है जितने उद्भिज है, छेदज है, अंडज है, जरायुज है, स्थावर है, जंगम है, उनको मति कीर्ति भूति बलि भूति भलाई जब जहाँ जतन जहाँ जे पाई, जिसने जहाँ जतन से जो कुछ पाया है वो सत्संग से पाया है, वो सत के शरण हो जाए, सत का ही आश्रय ले ले, असत का त्याग कर दे। ये दोनों को गीता ने योग कहा है, असत के त्याग को भी, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, असत का संग दुख का संग है, तो असत के संग का त्याग कर देना नाम भी गीता ने योग कहा, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, और समत्वम योग उचते, समता निर्दोष ही समम ब्रह्म, समझो परमात्मा है वो निर्दोष है और सम है, समस्त सर्वेश भूतेश, भगवान भी कहते हैं समूह सब में सम परमात्मा है, उस समता का नाम योग है, तो समता में स्थिति हो जाए। इहैव तेर जितः स्वर्गो येषां साम्ये स्थितः तुम्हारा, जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उन पुरुषों ने यहाँ जीते हुए संसार को जीत गए। इहैव यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार पर उन्होंने विजय कर दी। जिनके पदार्थों की चाह है, भोगों की चाह है, रुपयों की चाह है, वे जड़ के गुलाम हैं, वे सत्संग में जा सकते, भोग ऐश्वर्य प्रसंगता न, भोग और ऐश्वर्य में आ सकते, वे दुखों में असत में फंसे हुए, दुख संयोग वियोग नहीं होता, दुख का संयोग होता है, उनके बार बार तरह तरह के दुख आते हैं। इहैव तेर जितः स्वर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया तो संसार को जीत गए। संसार विषम है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, सब भूत प्राणी पदार्थ अनेक है, उसमें सब में समान रूप से परमात्मा है, समम सर्वेषु भूतेषु, और ये सब जा रहे हैं, विषम प्राणी है पदार्थ है सब नष्ट हो रहे हैं, गच्छत्सु तिष्ठन्तम्, ये सब जाते हुए जो रहने वाला है, और जो ये शास्य है सब गुलामी है ना, धन की भोगों की मान की बढ़ाई की जीने की, जो भीतर में गुलामी है, इस गुलामी से ऊंचे उठ जाते हैं सत के सर, ये सब असत है, पतन की तरफ, नरकों की तरफ, सौराशी लाख जोड़ी की तरफ ले जाने वाली चीज है, दुख से ही हो गए, इसे दुख ही दुख है, दुखालय, इस दुख से वियोग हो जाए सर्वथा, ये मीठे मालूम देते हैं, मान अच्छा लगता है, बढ़ाई अच्छी लगती है, आराम अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, अनुकूलता अच्छी लगती है, ये अच्छे लगने पर भी है जहर, जहर मिले हुए लड्डू भी मीठे लगते हैं, परंतु उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। ये जितने पदार्थ लगते अच्छे हैं, ये मीठे लड्डू है, मीठा ये जहर भरा हुआ है, जहर तो एक जन्म में मारता है, इस शरीर से खा लो तो इस शरीर को मार देगा, परंतु ये विषय है, ये विष ऐसा है जन्म जन्मांतर मारता ही रहता है, मुक्ति मिच्छेतात विषयान विषवत त्यज, अष्टावक्र महाराज कहते हैं अगर तुम मृत्यु से बचना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, परमात्मा की तरफ चलना चाहते हो, तो विषयान विषव त्यज, विष की तरह विषयों का त्याग कर दो। क्षमा आज आदि देवी संपत्ति वो अमृत की तरह पान करो। तो ये जो मान है, आदर है, सत्कार है, प्रशंसा है, सुख है, सुविधा है, अनुकूलता है, ये दिखने में अच्छे दिखते हैं परंतु जहर भरा हुआ है। कारणं गुण संगोष या सदसद योनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जन्म देने में कारण है ये असत का संग। जो सत्व रजतम है इनसे उत्तीर्ण होने वाले ये तीन सात्विक जितने हैं, यह तीनों गुण बाधते हैं। त्रिविर गुण भैर भावी रेवी सर्वेदित मोहितम न बजाना थी माम एभ्य परम अव्ययम। तामस भाव से फंसे हुए, राजस भाव से और सात्विक में भी फंस गए हैं, वे भी गुणातीत तत्व को नहीं जानते। मोहितम तमोगुण बांधता है, रजोगुण बांधता है, शतोगुण भी बांधता है। तत्र सत्वम निर्मलता प्रकाशकम अनामयम, सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे, बड़ा शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, ये शतोगुण बंधता है। बड़ी वृत्ति शुद्ध है, बड़ा स्पष्ट बोध होता है, अच्छा है, उसमें ये रस लेता है तो ज्ञान संग से बांधता है, शतोगुण भी बांधता है। संग जा किया गुण संग, उन गुण संगों से ऊर्धा मध्य अधोगतामसा, तो सदासद योनि है, इनको देने वाले तीनों गुण है। जो वास्तव में सत्व से ही ऊंचा है, निर्गुण है, गुणातीत गुणों को भी अतिक्रमण कर जाए तब वो तत्व मिलता है जो वास्तव में है, और वो अपना है, सबका है। उपनिषद में आता है अमृत से पुत्र, जीवों को बताया कि अमृत के पुत्र है, कभी मरता नहीं, ऐसे परमात्मा है, उसके पुत्र है, अमृत से पुत्र। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, गोस्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। यह स्वयं ऐसा है, चेतन है, शुद्ध है और सुख राशि है, कोरा सुख इसको दिए। ये कुसंग से, गुणों के संग से फंस गया, इन गुणों में जो प्रियता है ये बंधन करने वाली चीज है। तो समय सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, सब परिवर्तनशील से बताया जैसे नाश की तरफ जा रहा है सब संसार त्रिलोक सब। इस नाश होने में जो अविनाशी रहता है वो है जीवों का जो रहता है, उसको देखता है वही देखता है, और इन बैतों को देखता है वो देखना ठीक नहीं है, वो गलत है देखना। फंसेगा, जन्मेगा, मरेगा, जन्मेगा, मरेगा, जन्मेगा, पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननी शयनम, बार बार माँ के पेट में पड़ेगा, जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर पड़ेगा, जाएगा, बार बार ही गतागतं काम कामा लभन्ते, भोगों की कामना है, पदार्थों की कामना है, मान की कामना है, बड़ाई की कामना है, आराम की कामना है, आदर की कामना है, यश प्रतिष्ठा की कामना है, जीने की कामना है, काम कामा गतागतम लभन्ते, ऐसे भोगों की कामना वाले अगतार गत आया गया। जैसे कोल्हू का घाणी का पैल होता है, वो चक्कर काटता ही रहता है, चक्कर काटने में भ्रमण आ जाए, भ्रमण जिसको मारवाड़ में भ्रमण के भ्रमण आएगी, मन चक्कर आ गया, सिर में चक्कर आ जाता है, गिर पड़ता है आदमी, वो नहीं आ जाए इस वास्ते उन्हें आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। बैल चलता है ना गोल गोल चलता है तो आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। वो दिखता नहीं तो घबर नहीं आती, उस चक्कर नहीं आता। बचपन में खेलते जाते यही घूमते थे, पर जाते जमीन ही नहीं देते, उथल पुथल होता था। वो भवन है, वो चक्कर आना है। तो ये गुणों में मोहित होने वाले को ऐसे चक्कर आते हैं, इस चक्कर से बाहर नहीं निकलता। मन में जो सुख की आराम की आदर की ये तरह तरह की प्रभुता काम भोग कामों में, पदार्थों में, इच्छाओं में मोह जाल समाप्रता, जैसे मछली जाल में बंध जाए ऐसे मोह रूपी जाल में फंस जाते, निकलना होता नहीं। थोड़ा सुख थोड़ा दुख दिखता है, बेम होता जब सुखी हो जाएंगे, धन हो जाए सुखी हो जाएंगे, ये कर दे जाए। मैंने गांव में देखा है, लोग कहते हैं अब तो भगवान वर्षा कर दे तो सुखी हो जाए, देखते रहते हैं। और वर्षा हो जाए तो गांव में आदमी नहीं मिलते, सब खेतों में चले जाते हैं। सुखी हो जाए गांव सुना हो जाता है, वर्षा होगी वहां कोई बात करो तो कोई बात करने को समय नहीं मिलता। एक बात याद आ गई, एक राज की घोड़ी ढड़ गई चली गई। घोड़ा होता है ना वो चला जाता है उसको ढड़िया कहते हैं, छूट गया नहीं कहते, छूट गया मर जाए घोड़ा तब छूट गया कहते हैं। घोड़ों की परिभाषा है घोड़ा छूट गया मन मर गया, घोड़ा ढड़ गया दौड़ जाता तो ढड़ गया कहते हैं। ऐसे शब्द है कि मारवाड़ी, तो घोड़ी थी भाग गई तो पीछे लोग जाने लगे तो खेत में है आदमी खड़े थे, उन्हें पूछा तुम्हें घोड़ी घोड़ी देखी, तो वो थोड़ा बोल के हाँ देखी गई। जीते वो बाबुल रे फोर फोर कहे घड़ी गई दो सींग आओ पर बोल कहीं का अब आप पकड़ ले जाए खेती से खोटी हो जाएंगे क्या भाई तो दिख लेगा क्या साल दिखा कहीं समझते नहीं। तो इतना खोटी होना नहीं चाहते, बात करने में भी खोटी होना नहीं चाहते, इतना काम लग जाता है खेती का मेरे हजार सुखी हो जाएंगे। सुखी कहे तरतराना लग जाता है, छोटे बड़े सब ऐसे सुख की बात करते हैं। एक दुख से नयावदंत गच्छाम्य हम पार निवार अवश्य तावत द्वितीय समुपस्थित मे सिद्रेश अनर्था बहुले भवंती। एक समुद्र आ गया दुखों का, एक दुख से पार हो पार नहीं समुद्र वो पार हो जितने में दूसरा हो दूसरे पे तीसरा हो तीसरे पे चौथा हो, अब तो ये आफत आ गई, अब तो ये आफत आ गई, तो अब ये आफत आ गई। तरह तरह नई नई ढंगरी आफत आ जाती है। कई लोग कहते हैं इतना काम हो जाए फिर भजन करेंगे। दो बूढ़े संत थे, कोई आपस में बात करते मारवाड़ी भाषा में, तो दूसरे बूढ़े संतों से कहा कि हमारा ये काम हो जाए, इतना सा काम हो जाए, एक मकान बन जाए, ये हो जाए, फिर हम दो गुदड़ी पहन लेंगे फिर साधु हो जाएंगे। संत थे सत्य ही साधु दोनों, फिर गुदड़ी घर में घाल लेंगे। तो दूसरे बोले गुदड़ी कोई घालो कोई डाड़ो घालो कोई नहीं आपत लसो तो स्वभाव है, तो कोई एक दुख पड़े दूसरा आ जाए। गाय में कोई डाड़ो घाल हो गए कहा बात है भाई, और ढाड़ो है पर दूसरो डाड़ो डाड़ो पैर तावत द्वितीय समुपस्थित हमने दूसरा आ जाए दूसरे में तीसरा तीसरे में आपत आ जाए, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे वो करेंगे करेंगे तो बाकी रहता है मरेंगे पट आ जाएगा। विचार भी नहीं था मंडल का, मंडल का विचार नहीं था, करने का विचार था करेंगे करेंगे करेंगे और बिना विचार मर गए। विचार किया नहीं, समय नहीं, उसके मुहूर्त नहीं, उसके समय नहीं, तैयारी भी नहीं करी, भी बराबर चलो मरा गया अपने। बैठने उठने की सोने की तैयारी करते हैं, मौत की तैयारी नहीं करते, इतने वो तो अचानक हो जाती। तो एक दुख को दूर कर जीते, दूसरा तीसरा चौथा, वो दुख हरी परंपरा बाकी रहती है, बीच में ही राम नाम साथे बोल जाता है। तो सजना बिना सत्संग के बिना इनसे निस्तार होता नहीं। सत्संग से उसे राम मया सतगुर गया, साधु संग जब हो तो प्राणी जाने कछु, अरे ओ विषय बोल विषय में फंसा हुआ है, राम जी की कृपा हो जाए, संतों की दया हो जाए, सत्संग मिल जाए तो कुछ आँख खुलती है। यूं पुराण में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण पुष्कर में स्नान करे, तीर्थ यात्रा में चलते थे, पुष्कर में गया, पुष्कर में वृद्ध पुष्कर बूढ़ा पुष्कर कहते हैं, पद्म पुराण में कथा आती है। तो वृद्ध पुष्कर बूढ़े पुष्कर में नहाया, वहां नहा करके वहां से चला, चलाए तो चार प्रेत मिले, प्रेतों ने घेर लिया। तो वे क्या बात है, तुम कौन हो? तो उनकी धोती गीली थी, पुष्कर नाकर आए थे, तो उनका छांटा मारा यूं। तो प्रेत शुद्ध पानी नहीं ले सकते, शुद्ध पानी पी नहीं सकते, पड़ा हुआ पी नहीं सकते, शुद्ध पी नहीं सकते, कोई अशुद्ध करके डाले तो पी सकते हैं। हनुमान जी महाराज वो शौच का जल डालते थे, उससे भूतरा जी हो गया, अपवित्र पानी पीते। तो इस तरह से वो डाला पानी तो चेत गया, अबे तुम कौन, मैं तो शीघ्र को हूं, मैं तो प्रधानक हूं, ऐसे उन्होंने नाम बताई, क्या भाई तुम्हारे शीघ्र घर पर कोई आता देखा भी ब्राह्मण को साधु आवे है तब देते वहां से घर बंद करके, आ जाएगा तो क्या देंगे, देना नहीं है। वो शीघ्र नाम है, जो प्रेत का नाम था, दूसरे का नाम प्रधानक, कोई आता तो आडा बंद कर देते, बस ढक देते, ऐसे नाम पता चार, दो याद नहीं पड़े, दो ही याद है, ऐसा जानते हैं अधूरा। तो इस व्यक्त हुआ, वे बोले कि महाराज ऐसा हम साधु जब ग्रस्त थे तो किसी को देते नहीं थे, किसी को कुछ सत्कार नहीं करते थे, दान नहीं करते थे, प्रेत हो गए, यक्ष मित्तु पत्र त्यर्थ, केवल संग्रह संग्रह करना, खर्च नहीं करना, ऐसे प्रेत हुए। आपके धोती के छींटे लगे पुष्कर के, उसे हमें होश हुआ कि इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, पता ही नहीं किधर पूर्व है किधर पश्चिम है, कुछ होश नहीं हमारे को, आपके धोती के छींटों से कुछ ज्ञान हुआ था, ऐसे हमें आपने बड़ी कृपा कर दी, दर्शन दे दिए, पुष्कर नहाकर आए थे पवित्र ब्राह्मण। तुम्हारा ये होश ही नहीं हो लोगों को कि पूर्व किधर है पश्चिम किधर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुर असुरा, असुरा जना प्रवृत्तिं च निवृत्तिं न विदु, क्या करना चाहिए न क्या नहीं करना चाहिए जानते नहीं, किसी में प्रवृत्त होना चाहिए किसी निवृत्त होना चाहिए, आसुर संपत्ति में फंसे पता ही नहीं है। भविष्य पुनर्धनम, इतना है धन हो जाए, इतना पाप हो जाए, ब्याज में आ जाएगा, तो सोने का ब्याह करे उसे आ जाए धन, इतना इतना व्यापार है तो किराए का आ जाएगा, ऐसे धन के लेखा करते। हमने बहुत वर्षा पहले गीता सुनी थी, तो गीता का ये सुना तो व्याकार करने लगे, तो वे गायत्री जपते हैं, नाम जपते हैं, तो नाम जपते हैं, इध मध्य मया लब्धम, इतना धन तो आ गया, अब फिर इधर धन हो जाएगा, इतना व्यापार में आ जाएगा, इतना मकान का किराया आ जाएगा, इतना ब्याज आ जाएगा, इतने बूढ़े मर जाएंगे तो इनका मिल जाएगा, ये जप करते हैं। गीता में सुना था समझे, चौहत्तर सम्मत की बात है, सम्मत 1974 आज कथा सुन हम गए तो व्याख्या हो रही थी इन मध्य में आला ब्रह्म इन प्राप्त मनोरथ इन मस्ती में इन भविष्य पुनर्धनम ये काम क्रोध पारायण अशोमया तो शत्रु हनीषा अपराध उसको मार दिया उसको भी मार देंगे ईश्वर हम भोगी मैं समर्थ हूँ मेरे समान कौन है कितने भोग मेरे पास में है सिद्ध हम पहले कह दिया बोल कहा था नहीं हमने पहले कहा क्या हो जाएगा बलवान हूँ मैं किसको पछाड़ कोई आ जाए और बड़ा सुखी है मौज करते हैं आनंद में रहते आज विभिजन मानस में कितना धन हमारे पास में एक आवाज कहते विषम आदि बोलते हैं मारे कौन जो स्त्री में आपने देखा हो कोई मिला ऐसा मेरे जैसा यक्ष दासिया में यज्ञ काम करे ऐसा दिख टांग फेर देंगे सब पर इतना दान करेंगे हम दूसरे क्या दान किया ये थोड़ा थोड़ा दान इत्य ज्ञान विमोहिता ऐसा ज्ञान इसमें मोहित पड़े नहीं है किधर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं काल के सत्संग नहीं मिला संग मिलते तो ऐसे होश नहीं उड़ता होश उड़ गया बेहोश हो गया सत्संग से होश आ जाता जी होश में ठीक बोलते बेहोशी में पता नहीं लक्ष्मण जी महाराज भी जहां राम जी का तिरस्कार देखा तो लाल नेत्र हो गए रद पुट फर्क तो नए ऋषो है जरी जी ने कहा वीर विहीन मैं नहीं मैं जानी मैंने देख लिया इस पृथ्वी पर कोई सूरवीर नहीं रहा ऐसे बोल नहीं तो ऐसी कीर्ति अति कमनी ऐसा कीर्ति ऐसा विवाह इतना जश किसको नहीं भाता सभी लोग ललायत रहते पर सूरवीर नहीं है कौन ले ऐसा विवाह वो कर सके जो सूरवीर हो ये बात कह दी वीर विहीन मही न जानी पृथ्वी बात है लक्ष्मण जी से रहा नहीं रहा छोटे छोटे बालक थे उस समय बड़े बूढ़े नहीं जो अनुचित वाणी ये अनुचित वाणी बोला थे ना विद्यमान रघुकुल मन जाने रघुवंशिया में विद्यमान भगवान के रहते हुए राम जी के रहते हुए पृथ्वी का ठेका ले लिया तो वीर विहीन मही में जानी होश बोलना चाहिए राजा जनक का दरबार है वो दशरथ जी का नहीं है वहां छोटे से छोरा है कैसे बोलते हैं ये धनुष क्या चीज है सतलोजन प्रमाण ले धाऊ इसको दौड़ जाऊ सौ जो जन 400 को दौड़ जाऊ खड़ाने की जरूरत नहीं और ये कंधों को ब्रह्मांड उठाओ ब्रह्मांड को गैद खेलो गैद की तरह उठा लो अरे काचे घट जिम डालू फोरी कच्चे घड़े को लगाए हुए फूट जाता है और ये सुमेरु पर्वत इसको मैं मूल की तरह उठा फेंक दू तोरों को छत्र दंड जी में ये कर दू ये जोश है होश का तो प्रथा बोलना ये होश यह कर दू तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ पुण्य धरो धन भात होश होता है सत्संग में होश आता है नहीं तो बेहोश तो होते हम यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे ये होश सत्संग से आता है सत्संग करने से पता लगता है कहां हम जा रहे थे क्या कर रहे थे क्या करना चाहिए था कुछ पता ही नहीं तो सत्संग से साधु संग जब तब प्राणी जाने कुछ जानता है वे क्या है होश आता विषय में फंसा हुआ संग्रह में फंसा हुआ लोभ में लगा हुआ काम क्रोध परायण जैसे भगवान परायण होता है तब विद्यात्मा तद निष्ठा तत्परायण भगवान की परायण जैसे काम क्रोध परायण परमायन स्थान उसका काम और क्रोध लोभ ये उनका स्थान है पतंती नरकेशु तो भगवान कहते हैं मैं अशुद्ध नरक में पड़ते शुद्ध नरक कौन से भी पतंती नरके अशुचो, अशुद्ध नरक में पड़ते हैं। तो नरकों में भी शुद्ध नरक होते हैं, यह अशुद्ध नरक में तो विशेषण तो कुछ उसकी विशेषता दिखाता है। तो अशुचो का माना मुझे नरक शुद्ध नहीं है, घोर यात्रा दिन में बहुत भयंकर योजना लाला पंचों शेर माया दिन सूची मुख अशी पत्र बंद ऐसे घोर भयंकर यात्रा वाले नरकों में गिरते हैं। ऐसे नरकों में गिरते हैं, पता ही नहीं, होश नहीं है, हम क्या करते हैं, क्या कर रहा है, आए हम किस लिए थे, भगवान ने हमें मान का जन्म क्यों दिया था, कैसे मिल गई गारे में मान का जन्म फिर ऐसा माला ला मूड, मान का जन्म फिर ऐसा मिलाना मूड, की तरह कलंक अंक धोई ले, तू धोई ले आ रो और अंधियारो पाप पुंज से धरी भरी है दे, ज्ञान की तरह कर सब जोई ले तो जोई ले, क्षण भंग जन्म जन्मता में जन्म सुधार वो है, बीज के धमाके मोती पोल ले तो पोल ले, बीज चमकी अच्छा मोती फिर अंधेरा, ऐसा कहा तो बिन सत्संग विवेकन हो ही राम कृपा बल सुरवर्ष हो, ये विवेक करना चाहिए न करना चाहिए, लड़ना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस में प्रवृत्त होना चाहिए किस में निवृत्त होना चाहिए, क्या ठीक है क्या बे ठीक है जन नहीं पता ही नहीं, क्यों घर में कमर भी करो प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं जानते, पहले ही सुबह यही बताया आश्रम पार्थ बे शणु प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना शुरू होता है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये दो भेद जानते ही नहीं, कामों भोग परम भोग मिले संग्रह मिल जाए वो करना है बस, पाप हो पुण्य पर क्या पाप और पुण्य होता है, धन मिल जाए भोग मिल जाए सुख मिल जाए आराम मिल जाए मान हो जाए बढ़ाई हो जाए सब ऐसा हो जाए, ऐसा करते करते समय बीत जाता है और मौत तो सख्त आ ही जाती है, समय पर मौत तो चूके नहीं मरा। एकादश स्कंध में विभूतियों का वर्णन आया, वहां आया है कि सावधान रहने वाला मैं काल में हूं, गीता में आए काश मौत, हाँ मौत में हूं सावधान रहने वाला मैं, कोई मौत रे भूल में देखो आप, मौत भूल गई सौ सौ प्रश्न कटे खूने में रह गया कोई आदमी सबसे सावधान है पट आ जाती है, मैं आ गई हूँ भगवान खोलो किवाड खोलो, ऐसी बात तो ये मौत आ जाएगी अचानक, उसमें जाना ही पड़ेगा, कह तो देते हैं लोग क्या करें इतना काम है, मरने भगत कौन है, मरने भगत नहीं ला दिया करे, बिना भगत ही मिला करे अचानक मरने भगत नहीं है तो समय थोड़ा ही मिले भाई, कोई काम नहीं रहा मर जाओ अब मर जाओ, कोई काम नहीं सो जाओ क्यों नहीं, ये काम बाकी रहेगा पूरे पूरी तो है नहीं, ये नींद बात और काम, नींद ले लो पांच सात दस दिन नींद पूरी हो जाए, बात कर लो बात पूरी हो जाए, महाभारत पूरा जो सत्सहस्र संहिताया 6000 उसमें तो सत्सहस्र तो उसमें तो पूरी आ जाएगी तीसरी हो जाएगी, बात पूरी नहीं होगी, ब्रह्मा की उम्र भी पूरी हो जाए पर बात पूरी नहीं होती, उम्र सब बात में खोई उम्र सब गफलत में सीन नहीं मैं पत कह दास अग्राम भजन कहां से हो लारे लागी पापड़िए बार डोंग ने दो डोंग दे पीछे पड़ी है, भाई डॉम ने दुख रे भाई कि दिन रहा बेहतर बात रात रहा निंद्रा भाई निंद्रा बहन बात रात रहा निंद्रा भाई आ निंद्रा भाई आ गया साहब फिर बात भाई आ गया कह न कह लाग रहे दियो टापरो खूब कह दास अगर भजन कहां से हो कह दास अगर भजन करना वे थारे धोबो धोबो दूर दे नींद माता ने ला रहे नींद माता ने दूर दे कार द्वारे बोल मिनखा दे ही पाएगा क्यों रखे है पोल मथुरा के पोल हो रहे सारे तीन बात रहे कह दास भजन करना बैठा रहे तो हर बात है। नरतन दिनो राम जी शत्रु दिनो ज्ञान ए घोड़ा हाको हे ओ आयो मैदान ओ आयो मैदान पाक करी कर साओ हृदय रखो ध्यान राम रचना सो गाओ कुंड देखा संग्राम के आगे काटे कान बिगड़े गालो घोड़ा भजन करो भरती भया दिन रहा दिन बाकी थोड़ा और थोड़ा दिन बाकी रहा कर पास वाला ठेठ अज में बसो बसो बसो किनरे पेट कुत्ती के गदीरी पेट में पड़ना पड़ेगा पड़सो किनरे पेट पड़ेला भारी फोड़ा क्या दास राम भगड़े गालो घोड़ा राम राम राम राम राम राम राम राम चलो तेजी से सत्संग बिना ये होश नहीं होता। रात्र दिन कर रहा करते करते मर जाता फिर रोता है वो भी कौन कभी कभी सत्संग हुआ है तो वो रोता है दूसरे रोए ही पता पता ही नहीं रोए क्या रोए सो परत्र दुख पावे ये से धुन धुरी पछता काल है कर मैं यो ईश्वर है मिथ्या दोष था तो सतान संग कल्प द्रुम इव किंग किंग द्रुम इव न किंग किंग वितन होते तो सत्संग होता है श्रेष्ठ पुरुषों का संग होता है राम मया शत्रु दया भगवान विशेष कृपा करे जब देवे दीन दयालु लागो साधु संगति पाई जब देवे दीन दयालु जागो भगवान विरोध हो जाते हैं कृपा कर देते हैं तो सत्संग मिलता है ये अपने यो नहीं मिलता है सत्संग मिला ले ये हाथ की बात नहीं बनो हरि कृपा मिले नहीं संता सत्संगति संस्कृति कर अंत संसार अंत हो जाए तो बिल्कुल ऐसा मोहित हुआ हुआ है भ्रमित है होश नहीं पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या कर रहे हैं किधर जा रहे हैं कुछ होश नहीं। सत्संग करने से पता लगता है वो कितना दिन हमने खो दिया पहले अगर पता होता तो बहुत जल्दी लग जाते पर अब क्या करें आधा दिन पाछा किया क्यों ना इसे हेत अब पछताया क्या हुआ चिड़िया सूख गई खेत चिड़िया सूख गई खेत अब भी चेत करो तो अच्छी बात है अब जितनी उम्र बच गई है उसमें ही भजन में लग जाओ तो अच्छी बात है अन्याय किया झूठ कपट किया बेजवारी करी सरदार शादी करी व्यभिचार किया अनाचार किया अत्याचार किया कितने कितने पाप किए मेरा अनगिनती थी अब भी होश आ जाए सत्संग कर ले जीवन बदल जाता है आदमी का जीवन बदल जाता है पता लगता है कि मैं कहाँ जा रहा था और क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए थे कहाँ जाना चाहिए था होश नहीं होश ऐसी बेहोशी रहती संसार ये त्रिवेणी गुण में भी मोहित हमने तीनों गुणों में मोहित रहते भगवान के मोहित मैं माम एक है परम अभ्यम इनसे परे अविनाशी मैं उसको नहीं जानते मोहित गुणों में फंसे तथागत बस मर गए जन्म गए मर गए जन्म गए मर गए जन्म गए ऐसे पड़े रहते तो सत्संग से इस बात का ख्याल होता शतांग संग श्रेष्ठ पुरुषों का संग शतांग प्रसंगात बहुवीर संविदो भवन तेरित करण रसायना कथा तजोषणा दाश्वपवर्ग वर्तने श्रद्धा रतिर भक्ति सताम प्रसंग श्रेष्ठ पुरुष मिलते उनका समागम होता है तो वह हृदय और कानों को अमृत देने वाली कानों को भी तृप्त करे हृदय को भी तृप्त करे ऐसी कथा मिलती है भगवान की कथा भगवान का गुण भगवान का कीर्तन भगवान का नाम ऐसा मिलता है तब जोशना उसे सेवन करने से श्रद्धा रतिर भक्ति श्रद्धा और प्रीति और भक्ति अनुक्रम से ये हो जाता है तो भगवान में लग जाता है रास्ता बदल जाता है गाड़ी खड़ी है ना प्लेटफार्म पर वो जा रही है उनको पॉइंट बदल दे पैठ कर प्लेटफॉर्म होता है वो पॉइंट उसको यू कर दिया जाए तो इधर जाती गाड़ी इधर चली जाए सैकड़ों कोसों में फर्क पड़ जाता है यहाँ तो थोड़ा सा फर्क है तीन सौ तीन सौ तीन सौ इतना सा पर फिर फर्क कितना पड़ता है ऐसे बड़ा साल बदल जाती सत्संग करने से उसकी लाइन बदल जाती किस लाइन में जा रहा था और क्या कर रहा था, होश हो जाता है। ऐसे सज्जन मिले हमारे कई, हम जानते ही नहीं थे क्या करना है क्या नहीं करना। रात दिन बस पैसा कमाओ और भोग भोग रात वो काबो भोग परमा कहता निश्चित उनकी परायण हो जाती। मत कर्म कर मत परमा, भगवान के परायण होता है तो वो भोग काम करो तो पढ़ाए ना काबू भोग परमा ऐसा और निश्चित है इतना ही है बस। ऐसे पढ़े थे साधु संग, जब वो जब सत्संग होता है श्रेष्ठ पुरुष जो भगवान की तरफ रहे साधु सतपुरुष, ये सत है ना परमात्मा का वाचक है सत, ये साथ में लग जाए तो वो पुरुष में सतपुरुष हो जाता है, शास्त्र में लगे सतशास्त्र हो जाता है, कर्म में लगे सतकर्म हो जाता है, विचार में लगे तो सद विचार हो जाता है, सत लगते ही विचार पल जाता है। तो ऐसा सत्संग होने से मनुष्य को कुछ पता लगता है, न तो भाई वो अंधेरा रहता है कुछ पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जानते ही नहीं। अंधा आदमी जैसे चले ऐसे चलते जा रहे हैं, अभी बड़ी दुर्दशा हो गई। तो सत्संग से बाद में वो ख्याल होता है होश आता है। अब गंगा जी में देखा है ना फाटक कितने गोल गोल गोल हुए हुए बड़े सुंदर चमकते हैं, कोई लाल है कोई भूरा है कोई सफेद है, गंगा जी की झोल लगे गंगा जी में प्रवाह में पड़े पड़े गोल हो गए, घड़िया थोड़े किसने बनाया थोड़े प्रवाह में पड़े रहे। इस तरह सत्संग के प्रवाह में पड़े रहने से ऐसा मोड़ हो जाता है, ऐसा उचित हो जाता है। पढ़ाई जितना नहीं होता है, पढ़ाई कर लो बहुत ज्यादा सीख लो गई, वो सीखना होता ये अनुभव होता, सीखी हुई बात और होती अनुभव होती, वो सिखाओ भी अच्छा है शास्त्रों का अभ्यास है अच्छा है पर तो अनुभव के सामने कच्चा है। तो सत्संग से ऐसी बात विलक्षणता आती है, इस वास्ते संत समागम करिए भाई लोह पलट कंचन हो जाए, पार्श पर्श कुधा तो सुहाई कुधा तो खा लोहा सुधा तो हो जाए। जंग ही जंग चढ़ता है लोह पर, सोने पर लंग चढ़ता ही नहीं, जंग ले काट आते ही नहीं, जितना बोलो लो पर कितना था लो पलट कंचन हो जाए, ऐसी कृपा होती है।